Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Павел Костюкевич. План Бабарозы. Сямейная сага. Раздзел 9. Мама апавядае. Мама апавядае, а я ўсё ўяўляю. Як у 1950 годзе дзядзюля вяртаецца з тадышняга Вавілона, імперскай Масквы, дзе вучыўся паралельна на юрыста і гісторыка. На адным курсе з дачкой Сталіна Святланай Алілуевай. Драматычным шэптам дадае мама. Вяртаецца ў па-ранейшаму раскурочаны бамбаваннямі Менск, дзядзюля не можа схаваць захаплення і шчыра дзеліцца з пакуль яшчэ прыязнай цешчай пра тэлевізар. Такое вынаходства, якое дома паказвае фільмы з кінатэатра. А божа ж мой, баба Роза бярэцца ў бакі, заломвае і так высока намаляванае брыво, яе губны банцік дасканалы як ніколі. Юлі чачак, зяці чачак, ты ж разумны хлопец, якія яшчэ зебры ў скрыне, якая Волга-Волга ў зале. Ты што, верыш гэтым яйцакрутам? Мама не ў курсе, а значыцца, ўжо ніхто ніколі не будзе ведаць, хто гэта такія, гэтыя яйцакруты, якіх мае бабулі і дзяды гэтак не любілі, і якім гэтак дружна і незалежна адно ад аднаго казалі не даваць веры. Але я на ўсякі выпадак узяў завядзёнку не верыць ім ні ў чым, гэтым яйцакрутам. Апавядае мама і пра бацькоў дзядзюлі, Бабадору і дзядзэліка, якія трапілі сюды з Украіны ў 1928. Тады Бабадора, колішняя выпускніца выкшталцонай іўрыцкай гімназіі Тарбуту роўна і спецыяліст па гідраўліцы дзядзэлік, разам з малым дзядзюлем прыехалі з паўднёвага боку. Ураджэнцы Драгобыча, неафіцыйнай сталіцы свету, прыбылі ў афіцыйную сталіцу БССР Менск. Дзядзэлік пасля пасада ў царскай Расіі і савецкай Украіне атрымаў павышэнне, пост галоўнага інжынера Менскай гарбарнай фабрыкі, чые змрочна-таямнічыя карпусы і цяпер высяцца за стадыёнам «Дынама» на вуліцы Кастрычніцкай, былой Ніжняляхаўскай. І вось баба Дора, яе муж дзядзэлік, дарэчы старэйшы за жонку на 25 гадоў, а таксама малы дзядзюля з велічэзным фанерным чамаданам у руках упершыню ступілі на Менскую прывакзальную плошчу. Менск, Мінск, Мінск, Мінск. На фасадзе вакзальнага будынка красаваліся надпісы на чатырох дзяржаўных мовах БССР – беларускай, польскай, расійскай ды ідышы. Па разбітым пляцы сярод збольшага драўляных будынкаў нетаропка пахаджалі запрэжаныя ў фурманкі коні, а ў лужынах, якія ўтварыліся ў выбоінах, бестурботна купаліся гусакі. Баба Дора з разгону села на фанерны чамадан, акінула позіркам усю гэтую пастараль і роспачна выдыхнула сваё, цяпер ужо гістарычнае выказванне. «Готеню рэбойне шэлойлем, зэлэк алтэрпоцміт юнген мойх вуздубіст!» «Боже ж мой, Боже! Зэлік, стары ты пярдун з мазгамі да школьніка! Куды, в яко заколдыччо мы потрапылы? Куды, у якую глухмень мы патрапілі? А філе шылден зэнэн дуге шрыбн оф жаргон!» Тут жа нават шыльды пішуць на мужыцкім ідышы. Астматычны дзядзэлік падумаў у адказ пра клён, але ў голас толькі закашляўся ад менскай вільгаці. Жонка, ця молода пустэма і з бабусынаю Джораю, гэтая маладая дурніца з паганым ротам бабкі, як заўжды мела рацыю. Ад голыцы да голыцы он козакс ун инквизиция. Ад Галісіі да Галіцыі без казакаў і інквізіцыі. Потым часта напявала маме ў дзяцінстве саматужны куплет баба Дора, і ў куплеце хавалася не толькі горыч, а і прыхаваная лепш за папярэдняе гістарычнае выказванне, шпілька ў бок дзядзеліка. Бач ты, пасля колькіх стагоддзяў годнага жыцця продкаў, яму, самавітаму альтарпоцу, у чым радаводзе былі шанаваныя грамадою аптэкары, мараходы і моэлі, собіла трапіць за белы свет, саслізнуць па-за межы гэтага шчаслівага іспана-украінскага дыяпазону, запраторыцца з абяцаных земляў да гістарычныя барбарскія нетры, дзе нават шыльды на мужыцкім ідышы. Баба Дора да самай сваёй смерці ў 1980 годзе гэтага дзядзеліку дараваць не магла. Не магла яму прабачыць таксама, што ён саскочыў ад яе ў 1941 годзе ў найлепшы свет, збег туды, павесіўшыся ў дрывотні прыдарожнага сяла, калі яны ўцякалі ад немцаў. Бацькавы бацькі, дзед Барыс і баба Маня, таксама прыехалі ў Менск на цягніку, толькі ўжо з паўночна-ўсходняга боку. У 1952 годзе ў Ленінградзе Мінчука дзед Барыса залічылі ў тамтэйшую марскую вучэльню. На адным з курсанцкіх баляў ён пазнаёміўся з баба Маняй, бялявай чухонкай, а дакладней дзяўчынай забруселай фінскай сям'і. Усё, што ленінградка, выпускніца акторскіх курсаў, баба Маня ведала на той час пра беларусаў, можна было сабраць у адну ахайную гурбачку. Някрасаўскае апісанне знешнасці з акцэнтам на ўпалых грудзях і вышэй памянёным каўтуне. Расійскую народную дражнілку «Трус-трус беларус». Яшчэ па людзях баба Маня набралася пару слоў на іхняй мове: «трапка», «гдзе» і «бульба». З такім багажом яна і прыехала ў Менск, дзе з сям'і не было ніводнага чалавека, за выключэннем самога дзед Барыса. Бацькі дзед Барыса загінулі падчас бамбавання Менска ў чэрвені 41-га. І пасля вайны ён, нягеглы лядачы юнак, што выпадкова апынуўся ў Ленінградзе, трапіў у прэстыжную вайсковую вучэльню з сіроцкай квоты. У 1955 дзед Барыс і баба Маня ажаніліся. У 56 дзед Барыс атрымаў размеркаванне ў Кранштадт, і ў яго нарадзіўся сын Андрэй, мой бацька. А ў 60-м годзе Хрушчоў правёў масавае скарачэнне савецкага флоту. Дзед Барыса, адслужылага адно 3 гады, неспадзявана спісалі на бераг. На яго жыццёвым шляху паперадзе жарптушкай мільгала бліскучая кар'ера савецкага марскога аташэ ў Лондоне. Аднак ад усёй прынаднай відзежы засталася толькі арандаваная веранда на ўскрайку Менска, у раёне цяперашняй плошчы Бангалор, дзе маладая сям'я кватаравалася ў былога персанальнага шафёра Якуба Коласа. Аднак у сваім падзенні з вяршыняў кар'еры баба Маня Хрушчова не вінаваціла. У ніякага Хрушчова яна проста не верыла і проста не бачыла тут сувязі. Но так, ёсць там нейкі сухапутны курдупель у нейкай сухапутнай Маскве. Нядошлы карузлік, якога хлебам не кармі, дай пагрукаць лакаваным чобатам па трыбуне. Як увогуле цывільны гамункул можа кіраваць лёсамі элітных прыгажуноў, улюбёнцаў фартуны і начальства? Як нейкі дзікаваты свавольнік кату па пяту здольны выпраўляць у адстаўку стрункіх марскіх афіцэраў ды іх чароўных абранніц? Ці з Хрушчова цар, ці з Москвы сталіца? Вось наш Пётр I, вось наш Санкт-Петербург. Усё не верачы сувораму выраку, паўтарала баба Маня. Навіна пра мужава звальнення лавіравала па звілінах бабаманінага мозгу і ні да чаго не магла прышвартавацца. Куды прасцей было не даць веры ўвогуле і прыдумаць іншую, больш важкую прычыну, чым скарачэнне флоту. У дадатак баба Маня, шчырая атэістка, не верыла ў вышэйшыя сілы, якія верхаводзяць людскімі лёсамі, ні ў бога, ні ў цара, ні ў багатыра. Не спадзявалася яна ў адрозненні ад дзядзюлі таксама на абяцаныя землі. Дзве рэчы, на алтар якіх яна свята ўскладала сваё жыццё, здаровае харчаванне і афіцэрскі кіцель. Баба Маня была перакананая, што чалавек, няважна ў якой краіне, абы там было сіняе мора і бравы марфлот, які зранку апрануў чорны бушлат капітан-лейтэнанта, а потым шчыльненька паснедаў, цар і бог, ці, калі хочаце, генсек і Ленін. Той, хто носіць корцік на сцягне, а на абед у адміралтейскай страўні бярэ першае, другое і кампот, а ўвечары трушчыць бульбу з рабрынкамі, прыгатаваную жончынымі рукамі, трапляе да жыцця на асаблівы рахунак, як у хрысціянстве які-небудзь святы ці блажэнны, і ўсе ільготы пры такіх раскладах пашыраюцца таксама на жонку лёсіка. Менавіта таму баба Маніна версія ейнага выгнання з райскага саду, чытай вымушанага ад'езду ў БССР, гучыць трохі інакш. Штосьці стрэльнула ў галаву твайму упартаму дзеду, пачынае сваю адвечную скаргу баба Маня. Я жанілася з марскім афіцэрам, ён жа выявіўся нейкім беларусам. Спачатку дзед Барыс, кажа баба Маня, без дай прычыны пачаў скідаць свой шыкоўны кіцель адразу пасля працы, не хадзіў ім з жонкай у тэатр ці ў госці, аддаючы перавагу няўгледнаму цывільнаму гарнітуру. Але на гэтых ганебствах дзед Барыс не спыніўся. У хуткім часе перастаў галіцца, як належала паводле негалоснага правіла прыстойнаму марскому афіцэру, і завёў скандальна-патрыярхальную бараду, нібыта які-небудзь геолаг ці яшчэ горш інжынер. А аднойчы дык увогуле купіў на кранштадцкай таўкутцы таўшчэзны даваенны фотаальбом «Беларусь ардэнаносная». І пасля гэтага альбома, кажа баба Маня, далейшае маральнае гніццё дзед Барыса было ўжо перадвызначанае. Па нейкім часе, пад уплывам настальгічнага фотаальбома, ён пачаў вымаўляць «трапка» і «гдзе» і казаць «бульба» замест «картошка». І натуральна, што наступным крокам, не параіўшыся з ёй, звольніўся з ВМФ. На заканчэнне купіў білет на цягнік і па-зверску гвалтам звёз іх усіх, уключаючы крошычнага Андрюшу, майго малалетняга бацьку, у этот Мінск. Назва горада вымаўляецца з малой літары. Баба Маня была перакананая, што ўсе мужчыны, якія не носяць формы, нейкія няўдахі і зломкі, якім не пашэнціла ў жыцці. Калі мая мама жанілася з маладым фізікам, татам Андрэем у 75-м, дык выйшаў прыкры інцыдэнт. У кухні, на якой таўкліся маміны сяброўкі і сядзела ў вэлюме сама мама, баба Маня, што зайшла глянуць на нявестку, без усякай задняй думкі вываліла. «Ці з цывільных мужчыны? Ці з фізікам любоў? Не ведаю, не ведаю, дзяўчаты, як вы ўвогуле бераце шлюб са студэнцкай навалаччу. Вось афіцэры, вось марфлотаўцы». Карыбскі ракетны крызіс 1962 года Сям'я дзед Барыса сустрэла ўжо ў Менску. Баба Маня з непрыхаванай зайздрасцю і шкадаваннем углядалася ў газетныя фотаздымкі савецкіх гандлёвых караблёў і баржаў, якія везлі на Кубу замаскаваную пад гуманітарны груз зброю і пераапранутых у цывільныя вайскоўцаў. Усё гэта вось-вось мусіла трапіць у мясарэзку трэцяй сусветнай вайны. Сярод размытых фатаграфіяў, пераапранутых у працоўныя спецоўкі пяхотнікаў і стрункіх марскіх афіцэраў, якія ўдавалі прадстаўнікоў торгфлоту, яна так марыла пабачыць свайго Барыса. Не, яна зусім не жадала смерці роднаму мужу. Проста ўдава марскога афіцэра гучыць значна лепш за жонку беларускага інжынера. Шэптам зласлівіць мама. Падчас карыбскага крызісу баба Маня знарок пакідала разгорнутыя газеты на відавоку, але ўжо цалкам цывільны дзед Барыс і тады не спакусіўся. Прыехаўшы ў Беларусь, скінутая з неба сям'я колішніх небажыхароў адно мяняла колы пекла, жаліцца баба Маня. Яны арандавалі веранду ў доме, які належаў улюбёнаму шафёру Якуба Коласа Дмітрыю Коласаву. Якуб Колас падарыў свой стары дом шафёру, калі пераехаў адмыслова пабудаваны для яго новы дом у цэнтры горада за акадэміяй навук. Бабаманіны начлегі на выстылай верандзе нарпаэта, ясная рэч, не дадалі балаў беларусам і іхняй культуры. Крошачны Андрюша пастаянна хварэў. Пераезд з Санкт-Петербурга ў Беларусь стаў адзіным гераічным учынкам дзед Барысавай біяграфіі, пасля якога той так і не ачуняў. Па вяртанні на бацькаўшчыну ўсё стала валіцца ў дзед Барыса з рук, ці наадварот не трапляла ў іх. І хлебныя месцы, і ўпарадкаванне побыту, і ўхарашэнне жыцця. Усе савецкія бонусы, машыну і дачу ён здабыць так і не змог. Нават крыштальны сервіз і дываны на сценку ў іхній хрушчоўцы на Кнорына, па меркаванні баба Мані, былі нейкія не па-багатаму. Да канца жыцця дзед Барыс працаваў на адным і тым жа месцы ў канструктарскім бюро завода «Калібр», што на вуліцы Маскоўскай. Дзед Барыс збегся, як шведар пасля прання, каментуе бацька. У Беларусі баба Маня сутыкнулася з цяжкім побытам. Дзед Барыс пайшоў працаваць на завод простым радыёінжынерам, якія паводле савецкай завядзёнкі атрымлівалі заробак нават меншы, о ганьба нам, за простых матросаў, у сэнсе рабочых. Усё, што зрабіла засмучаная баба Маня для інтэграцыі ў беларускае грамадства і культуру, з жалю купіла рускі пераклад рамана Івана Шамякіна «Сэрца на далоні». Прачытала, засмуцілася ўшчэнт і далей жыла, як жыць не збіралася. За паўстагоддзя свайго жыцця выкшталцоная курсістка ні разу не адведала цэнтра Менска, ніводнай тэатральнай пастаноўкі ці выставы, не аднавіла сваёй акторскай кар'еры. Калі баба Маню на працы пыталі, чаму яна не бывае ў людзях, тая зазвычай адказвала ў сваёй рытарычнай манеры. Ці з Купалаўскага тэатр, ці з Машэраўскага праспект, ці з Коласа паэт, вось Марыінскі тэатр, вось Неўскі праспект, вось Пушкін. Яна бавілася ў межах тадышняй ускраіны, сваёй кавалерыйскай вуліцы і совалася адзіным звыклым маршрутам – праца, крама, дом. Потым кавалерыйскую перайменавалі ў Кнорына, на гонар бальшавіка Вільгельма Кнорына Кнорынша. Адзін з першых кіраўнікоў БССР, які колісь сказаў такія словы: Мы лічым, што беларусы не ёсць нацыяй, і тыя этнаграфічныя адметнасці, якія іх аддзяляюць ад астатніх расійцаў, належыць выкараніць. Калі б баба Маня прачытала гэткае сцверджанне, яна б яўна схацела плюнуць таму кнорыну ў твар, бо яна на сваёй скуры зазнала тыя адметнасці, праўда, не этнаграфічныя, а сутнасныя. Баба Маня часта шчыра казала, што не мае аніякіх сантыментаў да шурпатай тутэйшчыны, адмаўляецца разумець іх мову, другую паводле мілагучнасці з канца кпіла яна. Іх беспрынцыпнае надвор'е, якое накідваецца на цябе адразу па выхадзе на вуліцу, усё роўна як нейкі назольны цюцька. Нават мясцовыя бярозы, на думку баба Мані, раслі тут няправільнага кававага колеру. Усё чыста тут ёй падавалася чужым і малапрыемным. Пасля незалежнасці 1991 года баба Маня дэманстратыўна паказвала, што не мае таксама ніякага дачынення да новай краіны Рэспублікі Беларусь. Да канца жыцця наўмысна ўсяляк крыўдна перакручвала, нібыта выпусціла з галавы прозвішча македонскага, якое за столькі гадоў навучыліся правільна вымаўляць нават немаўляты. У апошнія гады жыцця баба Маня зрабіла дома маленькі культ другога расійскага прэзідэнта, ураджэнца Ленінграда Владзіміра Пуціна. Навідавоку на журнальны столік паставіла ягоны партрэт у пілотцы падводніка. Казала пры ўсіх, што бялявы Пуцін з праніклівым позіркам пасаджаных блізка вачэй нагадвае ёй невядомага мне дзядзь Сашу, колішняга яе ленінградскага кавалера, яшчэ да дзед Барыса, за якога баба Маня не выйшла замуж толькі таму, што ён вучыўся ў тамтэйшым палітэху на інжынера. Баба Маня цалкам перакваліфікавалася ў іншую галіну, навуковую. Адзінай аддушынай у Беларусі для яе, малодшай навуковай супрацоўніцы інстытута торфу, было Палесе. Усё жыццё баба Маня пісала дысертацыі на тэму схаваных гідрарэсурсаў гэтага краю. Толькі тады, падчас камандзіровак у балотныя нізіны і даследчых выездаў на веснавыя разлівы Ясельды і Прыпяці, баба Маня абуджалася. Цікавілася ўсімі і ўсім навокал. Здавалася, яна шчыра паверыла ў Герадотава мора, якое паводле сведчання старажытнагрэцкага навукоўцы колісь расцілалася на месцы Палесся. Баба Маня была, напэўна, адзіная ў БССР, хто прамаўляў на поўным сур'ёзе гэтакае смешнае словаспалучэнне «беларускі флот». Яна доўга і моцна ўпрашвала млявага дзед Барыса, каб той падаўся на працу выкладчыка ў пінскую мараходную вучэльню. Нягледзячы на тое, што гэтая ўстанова дажывала свае апошнія дні, бо Прыпяць праз меліярацыю зрабілася вераб'ю па калена. Дарма, што зазвычай бязвольны, у гэтым пытанні дзед Барыс сказаў цвёрдае «не». Улетку штогод баба Маня ездзіла ў санаторыі юнацтва пад Менскам. З нейкай такой засяроджанасцю яна днямі на вылёт стаяла на беразе зацвілага вадасховішча з гучнай назвай «Менскае мора», углядаючыся ў яго індыгавыя глыбіні. Толькі ў 1999 годзе, за 2 гады да яго смерці, па знаёмстве баба Маня ўмагчымілася ўладкаваць дзед Барыса бліжэй да марскіх справаў. Па знаёмстве ўпіхнула яго ў куток беларускай марской славы пры новастворанным музеі «Лінія Сталіна». Ужо пенсіянер дзед Барыс зрабіўся музейным служкам. Тут мама павабіла мяне пальчыкам і прашаптала на вушка, што за сваёй заўсёднай пасіўнасцю і абыякавасцю дзед Барыс хацеў схаваць той факт, што ўсё сваё жыццё ў Беларусі ён быў абсалютна бязмежна невымоўна шчаслівым чалавекам. Дзед Барыс баяўся прызнацца сямейнікам, мурлыча мне мама, што яму моцна прыпала да душы быць цывільным інжынерам у Менску, горадзе свайго сіроцкага дзяцінства. Мама дадала яшчэ, што Господ часам жартуе гэтак, на выпадковых людзей з ніадкуль, без дай прычыны, раптоўна абрынае струмень безумоўнага шчасця. Выгнаны з Кранштата ў Менск, урэшце вярнуўшыся дадому пасля вайны і бежанства, сваю бітву за шчасце, якую зацята вядуць сыны чалавечыя ўсё жыццё на вылёт, дзед Барыс выйграў, выйграў, не напінаючы жылаў, за адзін ход, выпадкова і нечакана для самога сябе. Мама апавяла яшчэ, што на свеце ёсць трохі такіх абсалютна шчаслівых людзей. Проста пра іх ды іхні гэты мілотны стан мы, звычайныя людзі, мала чаго ведаем. Не ведаем, бо баючыся праведнага гневу на паўшчаслівай большасці, усё жыццё гэтыя шчасныя хітруны ў потай сам-насам водзяць карагоды вакол сваёй усцешанасці. Лёсікі старанна маскуюцца пад небаракаў, няўдахаў, нездаровых ды іншых лішэнцаў і сіротаў. Разам з тым жыццё абсалютных шчасліўцаў, дадала мама, даволі турботнае і нагадвае трывожную долю шпіёнаў. Звонку адрозніць вельмі шчаслівага чалавека ад ускрай няшчаснага няможна ніяк, бо 24 гадзіны на сотні шчасліўцы жывуць падвойным жыццём, з большым ці меншым поспехам курчаць на публіцы гаротную грымасу і безупынку ўдаюць, што ўсё ў іх валіцца з рук. Гаротнай грымасы ў дзед Барыса, як мы ведаем, ніяк не выходзіла, затое ў другой справе сякія такія вынікі былі. Напрыклад, дзед Барыса ніколі не абыходзілі ўмовы яго жыцця і не турбавала месца працы, ён пляваць хацеў на самарэалізацыю і кар'ерны рост, ніколі не выбіваў сабе прафсаюзных дабротаў для ўхарашэння побыту. У дадатак ён патураў абсалютна ўсім, сваім начальнікам, якія круцілі ім як хацелі, уладнай жонцы. Нават яго сабака, бязродны воўк, абсалютна вольна цягаў бязвольнага гаспадара за шворку па сумнеўных і брудных завуголлях, ад чаго дзед Барыс штодня прыходзіў дадому з завэцганымі ўшчэнт калашынамі і брудным палітонам. Але ад няўдачы да няўдачы ён ішоў са сваёй фірмовай дурнавата-мройнай усмешкай. Мама апавяла мне яшчэ па сакрэце, што ўжо са старэйшых класаў, прыглядаючыся да такіх людзей, як дзед Барыс, яна зрабілася прафесійнай паляўнічай на шчасліўцаў, даследчыцай гэтых незвычайных людзей. Нягледзячы на сваю стараннасць у пошуку носьбітаў шчасця, за ўсё сваё жыццё, кажа мама, напэўню, яна выявіла толькі траіх такіх асобаў. Дзед Барыс трэці, кажа мама. Я, вядома, ўсяго не ведаю пра іх і толькі працую над гэтым, даследую іх, але за гады сваіх назіранняў магу сказаць наступнае. Тут мама зрабіла інтрыгоўную паўзу і зноў глянула на мяне са значэннем. Шмат у якіх аспектах шчасліўцы вельмі-вельмі падобныя да нас. Урэшце паволі вымавіла яна. Але, Ігар, ёсць некаторыя рэчы, якімі яны ну моцна так адрозніваюцца ад астатняга чалавецтва. Вызнаць чаго больш пра абсалютна шчаслівых людзей маме не ўдалося. Яе свёкар дзед Барыс, прытворшчык з досведам, навекі вечныя запхаў свае сапраўдныя пачуцці за дурнаватым ройную усмешку, а таксама за зрэжысаванае як след нядбальства і нягегласць. Другога круглага шчасліўца, Франіка Драбышэўскага з мамінага дварана Чкалава, адразу пасля школы прызвалі ў Ауган, дзе ён знік без вестак, абсалютна шчаслівую і ў шлюбе, і ў вучэбных дасягненнях Рытку Камісараву, маміну аднагрупніцу. На чацвёртым курсе пры выхадзе з рэстарана «Сузор'е» пераехаў трамвай. «Нялёгка быць шчаслівым», сказаў тата, які падслухаў нашу з мамай размову і блазнавата мне падміргнуў. «Аднак Ігар», сказала мама і пагразіла бацьку пальцам. «Згартаць руку гэтай справе я не збіраюся, ой не, урачыста абяцаю табе, што да самай смерці буду шукаць і выяўляць шчаслівых людзей з двайным жыццём». І зноў паглядзела на мяне са значэннем. Дык вось, вяртаючыся да баба Мані, у Менску ёй збольшага не шчаслівілася. Да невыноснай адсутнасці татэмных корцікаў на сцёгнах сухапутных інжынераў дадалася страшная праўда. Хвіліна скідання вайсковага кіцеля дзед Барысам стала таксама пачаткам адліку яе смерці. Баба Маня ўсё жыццё баялася смерці. Гэта чыталася ў яе азёрных чухонскіх вачах. І потым, калі яна стала насіць акуляры, пры размове пра нябожчыка ў шкельцах пачыналі танчыць агеньчыкі пустаты. Яна ведала, што памрэ, бо цывільныя паміраюць усе падчыстую, то бок сыходзяць з жыцця і вайскоўцы, але робяць гэта неяк годна, небалюча і незаўважна нават для саміх сябе. І стулю Менску яна жыць жыла, але дух яе быў падарваны назаўжды. Адзін атрыбут неўміручасці – вайсковую кар'еру мужа. Баба Маня незваротна страціла, тады баба Маня яшчэ мацней ухапілася за другі паратунак – здаровае харчаванне. Колькі яе памятаю ўжо я, яна натхнёна гаварыла пра ежу, гатавала дні на вылёт, жыла кухарствам, ведала страваў з бульбы больш за карэнных бульбашоў. Яе кватэра на Кнорына была пазастаўляная кулінарнымі выданнямі, а на кухні, што нагадвала хутчэй будуар куртызанкі, стенкі былі аблепленыя выразкамі з рэцэптамі і нацюрмортамі. На журнальным століку ў баба Мані заўжды ляжала ампірна-пампезная кніга аб смачным і здаровым харчаванні 1952 года выдання у светла-карычневай вокладцы з глянцаванымі старонкамі, хвалістымі і пукатымі ад нейкай вільгаці. Я не памятаю, каб тую кнігу хоць нехта чытаў ці нешта гатаваў паводле яе рэцэптаў. Час ад часу яе гартаў я, разглядаючы дасканалыя кумпякі велічэзных памераў і гіганцкіх фаршаваных шчупакоў левіяфанаў, што бліскалі сваімі падсмажанымі срэбнымі з пазалотаю бачышчамі. Хвалістасць і пукатасць старонак не сапсавала выяваў, наадварот, дадала аб'ёмнасці смачнаму і здароваму харчу, які цяпер, здавалася, сіліўся вырвацца з цяснотных старонак кнігі на шырокі разлог рэальнасці, як мячык з футбольнай сеткі. На банкетных сталах зухавата пузаціліся бутэлькавыя арміі каўказскіх вінаў і сітро, прынадна выпіналіся ціснёнымі гранямі бляшанкі з дарамі мора, якія і дэманстраваць не трэба было. Дастаткова 4 літраў ікра, зробленых на этыкетцы залатымі віньеткамі, як да горла падкочваў дрыготкі камяк асалоды. У вазах узлягаў мясісты вінаград патрыцый, а тонкія крышталёвыя ножкі ваз толькі падкрэслівалі ягоную скандальную тлустасць. Нават кветкі на банкетным стале хацелася з'есці, струшчыць вывырачаныя на вонкі пялёсткі разам з аб'ёмным вазонам, які, здаецца, савецкія кандытары выплавілі з белай карамелі. Аднойчы, падняўшыся рана ранкам у прыбіральню, я заспеў баба Маню у цямрэчы пры журнальным стале. Унурыўшы ў разгорнуты фаліянт амаль увесь твар да патыліцы, ціхенечкім тупамерным голасам яна бубніла нейкія, як мне падалося, магічныя заклёны. Яе цела ўздрыгвалася ў малітоўным рытме. Я на дыбачках праследаваў куды трэба і назад у спальню, лёгшы ў ложак, я стаў з хваляваннем чакаць дзівосаў на сняданак. Але цуду не адбылося. Тым ранкам баба Маня падала мне банальную курыную сасіску. Яна казала «сасіску» з перасоленай яечняй. Твар баба Мані быў распухлы і пачырванелы. Калі я вярнуўся ў гасцёўню, дык убачыў усё яшчэ разгорнутую кнігу аб смачным і здаровым харчаванні. Хвалістыя і пукатыя старонкі фаліянта брынялі свежай вільгаццю. У 1998 мы з мамай трапілі ў аварыю ля Беластока. Тады я дапамагаў ёй вазіць чаўночны тавар з-пад ляжскіх рынкаў. Маршрутка з п'яным кіроўцам перакулілася, і мы цудам засталіся жывыя. Я ляжаў у больніцы, мае загіпсаваныя рукі былі складзеныя на грудзях, як крылцы аскубанага бройлера. Мама, што абышлася з полахам, сядзела пры маім ложку. Яна набрала нумар на цяжэзным мабільніку, пазычаным у знаёмага братка з рынку, і трымала яго каля майго вуха ўвесь час, што я размаўляў, бо мне трымаць не было чым. Баба Маня паслухала пра ўсе мае цяжкія пераломы і гематомы, і з таго боку дроту завісла паўза. Я спытаў, чаму бабуля маўчыць, і баба Маня ўрэшце выпліснула з сябе тое, што хвалявала яе найбольш. «Ігорь, мне здаецца, ты і мама балбочаце пра пераломы, каб прыхаваць, як паскудна вас харчуюць у той больніцы». Я змаўчаў, вытрымаўшы колькі імгненняў, баба Маня заскандаліла, ажно ўсё пачула мама. «Ці з Польшчы краіна, ці з Беластока горад, там, у тваім падляшшы, ці ведаюць, напрыклад, што такое катлеты, а пюре, вось Ленінград, вось катлеты па-ленінградску?» Я далікатна адказаў бабулі, што яна ўсё блытае. Катлет па-ленінградску няма, ёсць або катлета па-кіеўску, або торт ленінградскі, на што баба Маня ўжо зусім раз'юшылася. «Ці з унука інжынера, унук? Вось унука рапа Пятра Вялікага!» Паводле баба Мані, чалавек з поўным страўнікам памерці не мог ніяк. Калі ў 2000 годзе дзед Барыс загавеў душою ў сне, баба Маня была моцна ашаломленая. Як такое ўвогуле ўмагчымілася, ён жа напярэдадні лёг спаць, ладна паеўшы. Калі дзед Барыс памёр, баба Маня стала прадстаўляцца ўсім як удава марскога афіцэра. Яна сканала згодна са сваёй тэорыяй. Відаць, нарэшце да яе прыйшло разуменне, што яе скінулі з ленінградскага неба на беларускую зямлю дажываць свой доўгі век звычайнай смяротнай жонкай інжынера. Далей можна было не цярэбіцца, усё было вызначана наперад. За месяц да сваёй смерці пасля інсульту яна наадрэз адмовілася прымаць ежу, і ўрэшце аддала Богу душу. Роні дабівае трэці кухаль сербскага піва і чакае майго рашэння. Белградскія бармены ўжо гатовыя выставіць нас прэч, адно чакаюць адмашкі метрдатэля. Мы тут даўно ўжо апошнія наведнікі. Памятаеш, Роні, як ты прыехала да мяне ў Менск? Пытаюся я, абы выгадаць час, бо адказу на Роніну прапанову пакуль што няма. За акном парная белградская ноч, воды Дунаю хочуць у неба. Памятаю, мы не паехалі да цябе дамоў на зялёны луг, а жылі ў жахлівым менскім гатэлі, які называўся ці то планета, ці то галактыка. Арбіта. Так, і хто мог падумаць, у тваім родным горадзе мы будзем хавацца, як у астатняй Еўропе. Роні абводзіць стомленым позіркам наўколле. Такія ж доўгія шпацыры, такія ж рабочыя ўскраіны з піўнухамі, пацалункі пад паркавымі ліпамі. І гэты стары раён з таполямі Грушаўка, які, ты кажаш, хочуць зруйнаваць. Дарэчы, Грушаўка, гэта ад таго, што там жыла баба Груня? Твой Менск, Персей, мяне не ўразіў, дадае Роні. І не захапіў па той простай прычыне, што ў ім я адчула, нібыта ўжо была там шмат разоў. Я б нават, напэўна, магла жыць там, я ж усіх і ўсё там ведаю. Цябе, тваіх бацькоў, усю тысячу каханак дзядзюлі, якія цяпер ператварыліся ў зусім старэнькіх фрау. Я іх усіх ведаю, а твае жанчыны са мною так і не пазнаёміліся. Дык ты ж сама схацела хавацца ад бабуль, каб мы, як ты сказала, заставаліся ў добрай шпіёнскай форме. Я? Нешта не дабяру памяці. Здаецца, гэта ты сказаў мне, што калі ў Еўропе над намі крукам згінаецца мой муж і сямейнае жыццё, дык у Менску твая немажлівая баба Роза. Ад яе невядома чаго можна чакаць, і таму лепей быць асцярожнымі і не трапляць ёй да пары на вока. Роні, не ляпая бы чаго, ты сама катэгарычна не хацела знаёміцца з бабулямі. Кажу я, а сабе думаю, што проста дзіўна. Баба Роза і баба Груня жылі са мной, штодня глядзелі мой знешні выгляд, раз на дзень кармілі нясмачным абедам з салатай, першым, другім, мяса плюс гарнір плюс падліва, ды ўзварам са штрудалем на дэсерт. Зазіралі ва ўсе куты майго жыцця, тыцкалі нос у маю працу, паплёўваючы на мапу, назіралі маю ўзбаламучанасць пасля еўрапейскіх камандзіровак і нават не здагадваліся пра маю найвялікшую таямніцу. А мама, іх адданы сатэліт і заўзятая паляўнічая на шчасліўцаў, пасля нашай выпадковай сустрэчы ў Вільні нічога ім так і не сказала. Адным словам, Персей, ты так і не паказаў мяне сваім жанчынам. Я паказаў цябе свайму бацьку. Паказаў, паказаў, перадражнівае Роні. Калі мы прыйшлі да яго ў арандаваную аднапакаёўку, вы гутрылі між сопку ўвесь вечар на вылёт, а я нават слова не ўставіла, нічога з вашай гутаркі не зразумела. Дарэчы, аб чым вы там? Сапраўды, пазнаёміцца як след бацьку з Роні так і не ўдалося. Так сталася, што гэты наш з Роні візіт быў маёй першай сустрэчай пасля яго такога раптоўнага разводу з мамай. Ён разышоўся з мамаю на 33-м годзе шлюбу, як мне падалося, без дай прычыны, пасля таго, як пражыў з баба Розай і баба Груняй 2 гады на адным паверсе ў панэльцы на зялёным лузе. Батька з'ехаў зусім, зняў аднапакаёўку на нішчымнай ускраіне Менска у прыватным сектары ў Чыжоўцы. Падчас візіту ў чыжоўскую хату Роні спярша няўцямна клыпала вачыма, рэагуючы на нашу з бацькам славяншчыну. Потым з нуды ўвесь вечар аглядала абгрызеныя пазногці на дасканалых пальцах. «Я персанальна для твайго бацькі перла кірш-торты з Вены, але да таго торта так ніхто і не дакрануўся». Абураецца Роні. «А вечар знаёмстваў з бацькамі ператварыўся ў вашу сямейную разборку». Але і цяпер я нізавошта не хачу сказаць Роні прычыну спрэчкі. Разведзены бацька змяніўся, больш сябе не даглядаў, піць не стаў, але спартова-актыўны лад жыцця, любы ім, знік цалкам. Бацька кінуў хадзіць у басейн, стаў есці абы што і абы дзе. Ягоныя колісь прыстойнага фасону гарнітуры і пуловеры сталі выдаваць на працоўныя робы. Ён не здымаў іх нават дома. Адпусціў даўгую бараду, якая з'ела гарманічны твар, і, здаецца, стала ўплываць на ягоныя рацыянальныя звычкі. Бацька занурыўся ў чытанне палітычна-масавых газетаў і бясконцыя глядзенні навінаў па тэлевізары. Цяпер для бацькі, чалавека аператыўнага складу, свет і стасункі паміж людзьмі перасталі выглядаць як часам няспраўны механізм, якому ўсяго толькі патрабуецца невялічкі рамонт. Сапсаваўшы адносіны хоць з якім сваім нешматлікім знаёмым, сяброў у яго ніколі не было. Бацька ўжо ніяк не імкнуўся іх наладзіць. Цяпер ён не званіў ім, як раней, каб прабачыцца ці апраўдацца. Бацька раптам палюбіў абгаворваць знаёмых і сваякоў, разважаць пра прыроду людскіх адносінаў, адцягнена філасофстваваць. Першы ж пасаж, сказаны ім пры нашай сустрэчы, мусіў мяне насцеражыць. Вось, Ігар, ёсць такі выраз, уцякае, як пацук з тонучага карабля. Дык вось у мяне пытанне, куды той пацук уцячэ, хочацца ведаць, вакол жа мора. У мове безагляднага пазітывіста раптам сталі пракідвацца неўласцівыя ноткі містыцызму. У дадатак, усё роўна як нейкі прыпад'езны пенсіянер, бацька заняўся актыўным пошукам вінаватых – камуністаў, македонскага, амерыканцаў, расійцаў. Бязвольныя пазіцыі, залішняй памяркоўнасці або нават усявышняга, які, як вядома з бабарозінага выслоўя, «нашую гаротную зямельку любіць та любіць, токі шчасцейка не даець». Бацька папоўніў шэрагі гэтай бязлікай арды, далучыўся да мільённай арміі зямлян, якая бачыць у светабудове адно ўсё пажыральную нелагічнасць і трагічнае бязладдзе. А ўсім вядома, што калі механікі пачынаюць сумнявацца і абгрунтоўваць этычныя аспекты сваёй машыны, тая адрамантаванай не будзе. Развод з мамай адбыўся з яго ініцыятывы. «Тата, тата, што з табою сталася?» У прысутнасці Роні я адчуў сілу выбавіць бацьку з павучыня заняпаду. «Ты ж быў самы моцны і непахісны з нашых мужчынаў. Пасля вяселля ты перажыў наймацнейшыя маміны выбрыкі з нежаданнем кухарыць і гаспадарыць. Ты зачараваў баба Груню. Ну не тое, што яе было цяжка зачараваць мужчыну, канечне, але ўсё ж. Ты быў дастаткова памяркоўны, каб не лезці на ражон да баба Розы, усю дарогу ў цяні мамы ухіляўся ад любых сварак, элегантна ўдаваў адданага сатэліта. Тата, тата, ты быў таленавітым хамелеонам, убіўся ў жаночую ласку, як ніхто з нас. Ні дзед Лёня, ні дзядзюля, ні дзед Васілій, ні дзед Зэлік, ні я. Слухаючы маю палымяную прамову, бацька адно ціха перавёў позірк на Роні. Пажаваўшы бараду, неяк сарамяжліва і бажавольна ёй усміхнуўся. Потым паглядзеў у акно, на падаконні занядбанай чыжоўскай хаты шыхтаваліся полчышчы кактусаў разнастайнай формы. Раней яму падабаліся гладыёлусы. Але мне падалося, што бацька слухае і нешта там з майго сказанага ўсё ж бярэ да галавы, таму я палка працягнуў. «Тата, ты шчыра кахаў маму, не чакаючы нічога наўзамен. Дык што, менавіта цяпер, калі праз столькі гадоў яна стала адказваць табе той жа манетай, ты ў адплату за гады нелюбові развёўся? Рыцар дабіўся прынцэсы, а яму стала нецікава?» Рыцару зрабілася страшна, аўтаматычна прашаптаў бацька і потым дадаў голас: «Дабіўся прынцэсы? Ляпаеш, Ігар, абы што? Тата, тата, успомні прыклад дзед Васілія, як пасля турмы ён перастаў размаўляць з жонкамі і дочкамі, залінаваўся па гаспадарцы, занурыўся ва ўнутраны свет, не стаў даглядаць сябе, жыў як адлюдак, адно ладзіў свой ідыёцкі выбрык з белай анучай. Кажу я. І ён, як ты памятаеш, даволі хутка памёр. Ну, не дэманізуй, Ігар, ад людзі і ціхае вар'яцтва», — сказаў бацька. Дзед Васілія прыбраў чорт. «Чаго?» Ніколі раней, ні пры якіх акалічнасцях, ні завошта бацька не пераваў гэткімі катэгорыямі. Ён любіў найперш дзеясловы. Схадзіў, зрабіў, пачакаў, пашукаў, паспеў, толькі і чуў я ад яго раней, а назоўнікі пагатоў такія гучныя кшталту «чорт», «бог», «жыццё», «вар'яцтва» у яго слоўнік ніколі не траплялі. «А ну, паўтары, які такі чорт, тата?» «А звычайны такі», — адказаў бацька і, пачухаўшы сваё барадзіска, закінуў шыю і задумліва ўперыўся ў столь. «З рагамі і хвастом». Калі ён зноў апусціў вочы, я зірнуў у іх цяпер больш уважліва, яны не смяяліся. «Бацька яўна не ў сабе», — падумаў я. А бацька прыпусціў далей. 1962 год. Аднойчы спадар чорт, лётаючы ў сваіх справах па вуліцы Лодачнай, абсалютна выпадкова згледзеў сляпуча-белую анучу дзед Васілія. Прыгледзіўся, запаволіў хаду, так і стаяў чорт ля парога нейкі час, адкінуўшы пільныя справы, аглядаючы анучу, усяляк ацэньваючы сітуацыю, развязваючы невырашальную галаваломку: наступіць ці пераступіць. Урэшце чорт прыняў адзінае годнае, адзінае прымальнае для свайго статусу рашэнне. Пацягнуў да сябе стваральніка нявыкруткі, дзед Васілія, запраторыў свае змрочныя хорамы таго, хто з дапамогай нікчэмнага кавалка тканіны здолеў ператварыць увесь людскі род разам з ім самім у безумоўных дурняў, а ўвесь наш свет у бясконцую бессэнсіцу. Такую гісторыю апавядае бацька. Бацька, фізік-тэарэтык, чым найвялікшым метафізічным славаблудам колісь была жартоўная фраза: «Атамы, паўстаўляныя ў малекулы, як разынкі ў кекс». «Тата, тата, які яшчэ чорт? Ніякага чорта няма!» «Ёсць! Ты сам падумай, як інакш растлумачыць гэтую раптоўную смерць дзед Васілія?» «Так, канец быў раптоўны, не спрачаюся. Знянацку дзед Васілій, выпусціўшы лыжку, На вачах сямейнікаў уваліўся тварам у гарачы рондаль з падобнай да баланды капустай, якую ён сам толькі што і прыгатаваў, і больш ужо не падняўся. Пасцяліўшы быў сваю выславёную белую анучу, бо тым днём чакаў сваіх турэмных сябрукоў. Я глянуў на бацьку з дакорам, у яго вачах пракінуўся нездаровы бляск. Мы надоўга замаўчалі. Роні зло і весела насвіствала нейкую нямецкую народную песеньку. «Я не хацеў гаварыць табе, але, Ігар, скажу». «А?» У бацькі раней была цудоўная рыса, ён ніколі не прамаўляў загадкамі. Бацька прымружыўся. «Памятаеш гэтую гісторыю пра Паўлінавіча, калі ён па тэлефоне блытаў галасы тваёй мамы, бабулі і прабабулі?» «Так». «Дык вось, сынок, слухай уважліва, яны сапраўды адзін чалавек». «Татачка, хто яны?» Я канчаткова страціў цярпенне. «Што ты такое вярзеш? На прамілы Бог, прашу, згалі бараду, з'едзь з гэтага клапоўніка і вярніся да мамы. Яна цябе чакае, я з ёй гаварыў. Вярніся да каханай жонкі, здзейсні сваю мару». «Ну зараз усё кіну і буду здзяйсняць сваю мару». Зноў прабурчэў бацька сабе пад нос і працягнуў гучна. «Ты не разумееш, Ігар, яны ўвабраліся ў моц і пачалі сцякацца, злучацца ў адно, у адну жанчыну. Спярша пасля смерці дзед Васілія баба Роза пераехала да баба Груні, а цяпер яны ўдзвюх пераязджаюць да мамы. Тату было не стрымаць». «Нашы жанчыны, Ігар, — вяшчаў ён, — адно цэлае, адна баба-мама, жахлівая і немажлівая. Адна яна слухала Паўлінавіча, адна прыязна падтаквала ягонай рамантычнай лухце, адна крычала, каб ён сціх, адна замілавана плакала над яго акардэонавым гарланнем». Ад здзіўлення мой рот ужо не закрываўся. Я адчуў, што таксама пакрысе ўвальваюся ў змененую свядомасць, як мною апаноўвае чмур крамольнага мраярства, слоўнай атруты, якую ліе мне ў вушы. І хто? Мой родны тата, мой колісь разважлівы і мудры тата, фізік-тэарэтык, мой старэйшы брат у змаганні з бабульчыным рэжымам. Вось яна, баба-мама, пад самую кухонную столь яе выгнала, дзе пачынаюцца жырандоля і аблокі, нехлямажная ў сваёй непрапарцыйнасці, ручаямі і ручаінкамі, словамі, жэстамі, дзеямі, яна пачынае свой шлях дадому з лодачнай на Чкалава, з Чкалава на зялёны луг. Злучаецца, зліваецца, зрастаецца ў адну кабету. Стенкі дзвюх нашых кватэр-анклаваў на зялёным лузе, як намагнічаныя, соваюцца бліжэй. Пакоі са скрыгатам дэфармуюцца і выгінаюцца ў бок адзін аднаго. Кроплі жаночай і ртуці па найкарацейшай дарозе шукаюць іншыя кроплі, перакочваюцца і зліваюцца да шаблона. Часткі цела шукаюць сабе падобных, ногі да ног, тулава да тулаваў, твар да твараў. Цяпер целы маладосці, спеласці і старасці будуць разам, адным наборам. Баба-мама робіцца падобнай ці то да сараканожкі, ці то да шматгаловага цмока. Цяпер трыяду можна ўбачыць адначасова ва ўсе дні жыцця яе, пры ўсякай нагодзе, прыгодзе, пры ўсякім занятку. Адна незадаволеная і задаволеная тэлефанаваннямі Паўлінавіча, адначасова чуллівая і чэрствая ў дачыненні да каханкаў, уладная і безвольная, юная і старэнькая. хутка, хутка адбудзецца гэтае перамяненне, злучэнне ў адно. А мы боўтаемся ў гэтай сараканожкі пад нагамі. Тут бацька зусім ужо нястерпна затрос сваёй маскавіцкай барадой і гэтым вывеў мяне са ступару. Баба Роза, баба Груня і мама робяцца баба-мамай, а сама баба-мама ператвараецца па чарзе ва ўсіх трох паасобку. Мама перакідваецца ў баба Груню, а баба Груня у баба Розу. Тата, тата, узаемнае каханне, гэта ж радасць. Я ў адчаі ўчапіўся ў бацьку абрыдлівым цюцькам. Ты, можа, не ведаеш, дык з некаторых часоў ведаю я. Упершыню ў жыцці мама шчыра кахае цябе. Тата, ты чуеш, гэта ж выдатна, што мама з узростам ператварылася ў рамантычную і слепа закаханую баба Груню. Але ж ты разумееш, Ігар, што пасля баба Груні яна па чарзе ператворыцца ў знішчальную баба Розу. На гэта мне няма чаго адказаць. Пакуль мы лаемся, Роні адно пазірае на бацькаву бараду і дэманстратыўна п'е пусты кіпень, бо за спрэчкамі мы нават не запарылі гарбаты. Кірш-торта беззваротна кісне ў скрынцы. Аднойчы пару гадоў таму, калі твае бабулі толькі пераехалі да нас, працягнуў бацька і ўсеўся на свой улюбёны фатэль-гушкалку, які ён забраў з лесвічнай пляцоўкі 9-га паверха на зялёным лузе. Я з ванны паклікаў маму, каб яна пацерла мне спінку. У прасвеце дзвярнога вушака мільганула постаць. Вочы ў мяне былі замыленыя, і адзінае, што я згледзіў у вобмельх, гэта зыркія бурачковыя пазногці, якія скрэблі мой скальп. Калі я вярнуўся ў наш з мамай пакой, дык яна сядзела з сухімі нераспаранымі рукамі і казала, што зараз, мыючы мяне, бачыла, як на макаўцы ў мяне прасвечваецца плёх. Ну і што? Нічога, просто ў тваёй мамы фарбаваных пазногцяў ніколі ні разу ў жыцці не было. Ты ж ведаеш, яна надта ганарлівая для макіяжу, хоча, каб мужчыны прымалі яе такой, якая яна ёсць. Тата, з дакорам кажу я зноў, ляпаеш абы што? Ды ты глянь на іх! Бацька ад раз'ятранасці нават падскочыў, трохі спалохаўшы Роні. Яны гарлаюць у тры хорлы, тупаюць па залітай падлозе кухні ў шэсць ног, цягнуцца да навясной шафы з жменяй у 15 пальцаў. Адна пара рук забірае скіслы торт ленінградскі ў гасцей, другая адначасова лашчыць фарбаваныя валасы гора-каханка Яўгена Б. На празектарскім ложку. Трэцяя тут жа побач перабірае кантрабандныя калготкі з віленскага рынка. Зняможаны выплескам энергіі, бацька сеў і паволі дадаў: «Я слабец, Ігар, гэта праўда, але не настолькі, каб застацца з баба-мамай сам-насам. Я ні за вошточкі не ператваруся ў ідзёцкага Паўлінавіча. Я не хачу блытаць жанчын, блытацца і дараваць». Зацятасць — яшчэ адна рыса, якой у бацькі раней ніколі не было. Гарачыцца цяпер як школьнік, а яшчэ вылезла гэтая непрадуктыўная рэўнасць да мінулых каханкаў мамы. Колькасць новых бацькавых хібаў аж зашкальвала. «Нам усім, сынок, капцы!» — супакойваў мяне бацька і лашчыў мой локаць. І таму самае слушнае ў гэтай сітуацыі прынамсі адысціся ў бок, каб ужо не раструшчыла ўшчэнт, як варыянт перасаплівіцца халасцяком. Адно важна, падалі ад жанчын, раз ужо ў той шалёнай кватэрцы на 9 паверсе нават лядоўню завуць Сара. І яшчэ, калі табе кажуць, што астматычны дзяд Зэлік захварэў па дарозе ў эвакуацыю і каб не быць цяжарам для сваёй сям'і, павесіўся ў сельскай дрывотні, веры не давай. І далей бацька высунуў дапушчэнне, што вайна і хвароба былі ідэальнай адчэпкаю, якая дазволіла дзяд Зэліку, бацьку дзядзюлі, не быць больш са сцярвознаю бабадораю, пры першым зручным выпадку, калі рэальнасць дала папустку, вызваліўся ад кантролю і, саслізнуўшы ў іншы лепшы свет, павесіўся. Мае вочы расплюшчыліся яшчэ шырэй. «Дзядзюля!» — працягваў набіраць абароты бацька. Гэты шматмудры пячкур нават не змог трапіць у асноўны склад ордэна тых, хто самі ўсё разумеюць. Цяпер вымушаны гібець на лаўцы запасных у Ізраілі. Дзед Лёня, адно яго беззубая копія, таксама не вытрымаў сардэчнага жыцця з бабагруняй. «Ігар, усе мужчыны ў нашай сям'і загінулі або збегліся, як памыты шведар», — гарачыўся бацька. «Яны зрабіліся шэрымі і незаўважнымі, як дзед Барыс, мой бацька, які праседзеў у бабамані ўсё жыццё пад фартухам са сваёй ідзёцкай усмешкай і толькі таму выратаваўся. І ты, ты!» «Што я, тата?» «Баба-мама зробіцца табе жонкай!» «Тата!» «Тата, я ўжо 32 гады!» Зусім спакойна сказаў бацька. «Дык вось, Ігар, праўда такая, яны хутка ажэняць цябе на сабе. Баба Роза алейным памазаннем спаралізуе тваю волю, а потым сваёй ерыхонскай трубой прасвідруе дзірку ў галаве. Мама нашпігуе тую дзірку даўжэзнымі макаронінамі гісторыі і сваіх тлумачэнняў да іх, ад якіх у цябе канчаткова загусцеюць мазгі і сапсуецца каардынацыя ў прасторы, а баба Груня ўрэшце прафесійна падмахне любую экспертызу, прызнае ўнука прыдатным жаніхом і паставіць штампік на лоб. «Уцякай, Ігар!» Тут бацька паглядзеў урэшце Роні ў вочы. «З ёй во і уцякай!»